वर्तमान है, शरीर निर्वाह है, उसके विषय में पशु भी विचार करते हैं, किंतु जो अपना कल्याण है और भावी है उसके विषय में केवल मनुष्य ही विचार कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ माना है मनुष्य को। इसलिए विचार करने के लिए कोई ना कोई आलंबन तो आवश्यक है, किसी ना किसी को आश्रय करके ही आपको विचार करना पड़ेगा। संसार में भी देखिए, विचार करते हैं, कोई ना कोई मुद्दा बनाकर ही विचार करते हैं। कोई राजनीति हो अथवा कोई फिल्म एक्टर हो, किसी ना किसी को लेकर। वैसे ही यहाँ जो विचार हो रहे भगवान और भक्त का संभाषण को लेकर, एक भगवान अपने भक्त को समझा रहे, भक्त के लिए कैसा होना चाहिए, किस प्रकार वो तत्व को जान सकता है, इसलिए यहाँ बता रहे, वही हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ तक भगवान ने बता दिया था, हे हनुमान, वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से, क्योंकि शास्त्र में एक भी नियम है, दृष्टि रे वा दृष्टि, जैसा हमारी दृष्टि है वैसा दृष्टि मानी जाती, व्यवहार भी अलग हो जाता है। पहले भी बता दिया था मैं, अलग व्यवहार होता दृष्टि को लेकर। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में भी उठा दिया, पहले एक बार बता दिया था, मांस पुतलिका हात्रे, हाड़ मांस से बनाया हुआ ये ढांचा है, उसमें अलग अलग दृष्टि होती है। वैसे ही व्यवहार भी होता है भिन्न, किंतु पारमार्थिक एक दृष्टि होती है, यथार्थ दृष्टि। यथार्थ दृष्टि से देखेंगे तो हाड़ मांस का पुतला है, और पति के दृष्टि से पत्नी हो गई, माता के दृष्टि से बेटी, दूसरे के दृष्टि से बहू हो गई, अलग अलग। वैसे ही यहां बता रहे भगवान, हे हनुमान, पारमार्थिक दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से विचार करे, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, उसका ही सत्ता है। ये जो प्रपंच है वास्तव में है भी नहीं, उसकी सृष्टि हुई भी नहीं, केवल अज्ञान के द्वारा ही प्रतीत हो रहे, और वो अज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, अज्ञान ज्ञान को ढक देता है। जिसे ज्ञान को आश्रय करके उसका सत्ता है, अस्तित्व है, वही जो अज्ञान है उसी ज्ञान को ढकता है। जैसा लोक में सूर्य को आश्रय करके ही बादल है, बादल की उत्पत्ति है सूर्य से होती है, सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ बादल अचानक सूर्य को भी ढक देता है, उसके बाद सारे जगत को मोहित करता है। इसलिए इसी प्रकार ये अज्ञान भी मोहित करते, बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित करते। विद्वान का मतलब है शास्त्रज्ञ पंडित है, आत्मज्ञ पंडित नहीं। उसके बाद पुनः बता रहे भगवान राम जी, ये ज्ञान कैसा है उसके विषय में बता रहे अगले श्लोक। तज्ज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं यदव्ययम्। अज्ञानमिति तत्सर्वं विज्ञानमिति मे मतम्। एतत्ते परमं सांख्यं भाषितं ज्ञानमुत्तमं सर्ववेदान्तसारं हि योगः तत्रैकचित्तता। तज्ज्ञानम्, वो जो ज्ञान है इसको पारमार्थिक सत्य बता दिया था। वो जो ज्ञान है कैसा है, निर्मल है, मल से रहित, उसमें कोई भी मल नहीं। मल आएगा कहाँ से? मल जहां भी आता है वो सावयव पदार्थ होता है, निरवयव पदार्थ में मल नहीं आ सकता है। सावयव में भी यदि मल आए तो उसको आप अलग कर सकते हैं, जैसा जल है शुद्ध पदार्थ है, निर्मल पदार्थ है जल। यदि मिट्टी मिल गई वो जल मल हो गया, गंदगी हो जाती, बोलते ही जल दुर्गंध है, ये शुद्ध नहीं है। उसके बाद अभी फिल्टर करेंगे वही जल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जल गंदा हो गया, जल भी सावयव पदार्थ है, उसको हम देख रहे हैं और पृथ्वी को हम देख रहे हैं, दोनों सावयव है। इसलिए सावयव मिट्टी है, सावयव जल में मिलने से गंदा हो सकता है, किंतु यदि मिट्टी के द्वारा आकाश गंदा हो ये संभव नहीं है। भले ही हम व्यवहार करें होगा नहीं, क्योंकि आकाश निरवयव तत्व है। जल के द्वारा मिट्टी तो भीग सकती है, दोनों सावयव है, किंतु जल के द्वारा आकाश कभी भीगेगा नहीं। जितनी भी बारिश होती आकाश कभी भीगता नहीं, निरवयव तत्व है। किंतु परमात्मा तो उसी का भी कारण माना है, वो कैसा मलयुक्त होगा, निर्मल है, किंतु अज्ञान ने ऐसा बना दिया उसको, मलयुक्त बना दिया, एक नहीं छः छः मल उसमें आरोप। भूख है, प्यास है, शोक मोह और जन्म मृत्यु, सारे मल उसमें थोप दिया। और वे सत्य बना करके दिखा रहे हैं, है नहीं किंतु सत्य दिखा रहे। इसलिए हे हनुमान, ये ज्ञान ही निर्मल है, केवल निर्मल मात्र नहीं सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है संसार में, उससे कोई सूक्ष्म है नहीं। जो स्थूल पदार्थ है उसको हम जल्दी पकड़ सकते हैं, उसके पकड़ने के लिए आपकी बुद्धि एकाग्रता आवश्यकता नहीं। और स्थूल पदार्थ के विषय में जो हम वार्तालाप भी करते हैं वो भी अच्छा लगता है, किंतु आत्मा है सूक्ष्म है। तो इस सामान्य बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए उपनिषद में कहा गया वहां त्वग्रया बुद्धिया, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब है संस्कृत बुद्धि, संस्कृत का मतलब है सात्विक बुद्धि। केवल सात्विक होने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन सात्विक होने पर भी कभी कभी बुद्धि है सकाम में भी प्रवृत्त हो जाती है, उसमें एकाग्रता कमी रहती है थोड़ी। किंतु यहाँ सात्विक के साथ साथ एकाग्र भी होना चाहिए, सारा वृत्ति निरोध हो गया है जिसमें, ऐसी बुद्धि है। तो इसलिए हम बता रहे हैं सूक्ष्म पृथ्वी बोल रहे अनोरणीय महत्वमय, कठोपनिषद में भी बता रहे अणु से भी अणु है संसार में, जिसको आजकल वैज्ञानिक प्रोटॉन न्यूटॉन आदि बताते उससे भी सूक्ष्म। इसका मतलब है उसको भी वो सत्ता दे रहे, इसलिए हनुमान जी वो सूक्ष्म है निर्विकल्पम, में कोई भी विकल्प नहीं है। विकल्प जहाँ भी होता है उपाधि को लेकर, वैसा होगा वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपने से भिन्न विषयों को लेकर विकल्प होता है। जैसा आपको किसी ने निमंत्रण दिया वहाँ विकल्प हो सकता है, शायद मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता, शायद लगा दिया आपने। शायद का मतलब है ये विकल्प हो गया, किंतु अपने स्वरूप में विकल्प नहीं होता है, मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, ये किसी से विकल्प नहीं होता है। विकल्प हो रहे वो बिल्कुल उन्मत्त पागल होगा, उनको हो सकता है शायद, अभी पूछना पड़ेगा, पागल बताएंगे भी कैसे, स्वयं को कभी नहीं हो सकता है मैं हूँ अथवा नहीं हूँ। कितने भी नींद में उठा के पूछ लीजिए आप हूँ या नहीं, यार मैं हूँ, या तो मरा हुआ होगा, उसमें कभी विकल्प नहीं होता है। इसलिए आत्मा है निर्विकल्प, जहाँ विकल्प का प्रसंग खड़ा हो जाता है वो अनात्मा है, दृश्य पदार्थ है, अपने से भिन्न पदार्थ है, अपने में कभी की कभी भी विकल्प नहीं होता। और जहाँ विकल्प है वहाँ व्यय है, नाशवान माना जाता है, ये निश्चय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी नाश होगा। यहाँ कोई भी विकल्प नहीं है, वो अव्यय तत्व है, वही ज्ञान है। तो हनुमान जी को बता रहे कि ज्ञान निर्मल है, अव्यय है, और उस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसको ज्ञानी कहा जाता है, उसका अनुभव करता है उसको तत्ववित्त कहा जाता है। जिसने ज्ञान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, ये विकल्पात्मक है, व्ययात्मक है, संसार है, उसमें रमण ही करता है। जो विकल्पात्मक है, क्षयात्मक है और दोष ग्रसित है, वो संसार में रमण वही व्यक्ति कर उसको रमण करता है जिसको वास्तव तत्व जो प्राप्त नहीं हुआ। भगवान वाच्यकार ने एक दृष्टांत के द्वारा वहां समझा दिया है, जैसा कोई व्यक्ति पौर्णमासी के दिन शुद्ध चंद्रमा का दर्शन कर रहे, आंख से दर्शन हो रहे, क्या वो व्यक्ति चित्र में बनाया हुआ चंद्रमा से आनंदित होगा? कभी संभव नहीं। चित्र में जो बनाया हुआ चंद्रमा को देखकर हम तब तक प्रसन्न हो रहे, उस चंद्रमा का दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक, उसको लेके वहां बता दिया भागवत भाष्यकार ने, कष्टां परानंद रसानुभूति उत्सृज्य, कष्टां परानंद रसानुभूति उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान्। चंद्रे महल्लादिने दीप्यमाने चित्रे चित्र इंदुम अवलोकयितुं काइच्चेत। कौन ऐसा व्यक्ति मूर्ख होगा परमानंद सुखानुभूति मुसृज्य। कैसा दृष्टांत दे रहे, चंद्रे वो भी कैसा है, महल्लादि आह्लादिक है, एकदम बादल भी नहीं है, आकाश स्वच्छ है, पूर्णिमा का चंद्र है, दीप्यमान है, अत्यंत प्रकाशित हो रहे, चारों तरफ से चांदनी फैला रहे, देखने के लिए भी अत्यंत आह्लादिक है, शीतल माना जाता है चंद्रमा को, चंद्रमा शीतल है, चंदनम शीतलम लोके, शास्त्र में बता दिया है चंदन में शीतल है। गर्मी के समय में आप चंदन लगा दीजिए, पूरा शरीर एकदम शीतल जैसा होता है, ठंड में भी होता ऐसा नहीं, गर्मी में विशेष होता है, बहुत शीतल स्वभाव माना जाता है, इसलिए कहा चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमसः, चंदन के अपेक्षा भी शीतल है चंद्रमा माना है, क्योंकि चंदन लगाने से आपके शरीर शीतल हो रहे, चंद्रमा के द्वारा आपका मन में भी प्रभाव होने से मन में भी कुछ शीतलता है, इसलिए चंदन के अपेक्षा शीतल हो गया चंद्रमा। और चंद्रमा और चंदन के अपेक्षा सत्संग, शास्त्रकार बता है सत्संग सबसे शीतल है, क्योंकि जो सत्संग है वहां पहुंचा देंगे आपको, ये सत्संग होना चाहिए। सत्संग यदि ना हो, केवल सुन रहे उसको सत्संग नहीं है, सत्संग का मतलब है सत के साथ संग करना, अथवा सत जो शास्त्र है उसके साथ संग करना, अथवा सत महापुरुष के साथ संग करना, वो यही है कि आपका चंद्रमा और चंदन से भी, देखिए चंदन का शीतल है, आप जब भी लगा दिया थोड़े समय में रहेंगे, बाद में चंदन नष्ट हो जाएगा, शीतलता भी समाप्त हो जाएगी, चंद्रमा भी आपको शीतल तब तक करेंगे जो पूर्णिमा के दिन है वो भी रात्रि में, जैसा पूर्णिमा समाप्त हो गई शांत हो जाएगा, शीतलता समाप्त हो जाएगी। किंतु एक सत्संग एक ऐसा चीज है सदा के लिए आपको शांति देती है, इसलिए भगवान वाष्यकार ने कहा दिया है, पहले भी तुमने बताया था सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवनमो, वहां तक पहुंचा देगा यदि सत्संग हो। इसलिए देखिए वहां मार्कंडेय पुराण में मदालसा है, एक ऐसी माता हो गई अपने सारे पुत्रों को एकदम योगी बना दिया, जितने भी वीरबाहु सुबाहु जितने भी सबको बना दिया, किंतु अंतिम एक पुत्र था अलर्क नाम, अलर्क नाम ही उसका विलक्षण है, उन्मत्त व्यक्ति को कहते अथवा पागल कुत्ते को कहते, उसको राजा बनाए लंबी जोड़ी का, किंतु जाते समय में पति पत्नी दोनों छोड़ के गए राज्यपाट, पुत्र को राजा बना दिया था और हाथ में तावीज बांधा था, उसमें ही लिखा है संगा सर्वात्मना त्यज्या, तुम मेरी ना शक्य दे सदाम ही संगो कर्तव्य, और सर्वी संगा है भेषजम, वो भेषज है, ये मदालस का वचन हे पुत्र, उसमें लिखा जो संग है बिल्कुल त्याग दे दो, करो मत संग किसी से, क्योंकि संग से रंग चढ़ता इसमें कोई संदेह नहीं। तमोगुण के साथ संग करने से उसी का भी तमोगुण बढ़ता है, देखा जाता है प्रत्यक्ष। रजोगुण के साथ संग करने से उसका भी रजोगुण बढ़ता है और सत्वगुण के साथ संग करने से उसके पास भी सत्वगुण आता है, किंतु सत्वगुण समय लगता है, ये नियम है। रजोगुण और तमोगुण है जल्दी आ जाता है। देखिए कोई दुष्ट व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ यदि अच्छा व्यक्ति है जल्दी से खराब हो सकता है, के लिए समय नहीं लगेगा। और अच्छे व्यक्ति है उसके पास यदि दुष्ट व्यक्ति आए उसको सुधारने के लिए बहुत समय लगता है। कारण ये है, ये जो खराब गुण है रजोगुण और तमोगुण दूसरे के ऊपर आक्रमण जल्दी होता है और जल्दी हटता भी नहीं है। सत्वगुण है वो जल्दी आक्रमण नहीं करता है और आने पर हट भी जाता है, इसका नाम ही सत्व है। तो इसलिए जो सत्संग है सबसे शीतल है चंद्रमसा है, इसलिए यहां बता रहे चंद्रे महल्लादिनी, ऐसा नहीं चंद्रमा आह्लादिक है एकदम, मन का देवता माना जाता है। दीप्यमाने अत्यंत दीप्यमाने चित्रे अर्थात चित्र इंदुम आलोक इंदुम का इच्छेता, चित्र में आप कितना भी बढ़िया सुंदर चंद्रमा बना दिया और दिखा रहे को चंद्रमा ऐसा है चंद्रमा वैसा है, उसको कौन देखना चाहे, कौन भी नहीं देख सकता है। उसी प्रकार कष्टम परानंद रसानुभूति उत्सृज्य शून्य शूरमिते विद्वान, कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति है, विचारवान व्यक्ति है, चिंतन करने वाला व्यक्ति, ये शून्य जो विषय है, शून्येषु बोल तो विषयेषु, भगवान भाष्यकार ने विषयों को शून्य कहा गया, अर्थात उसमें रस है नहीं, रस से शून्य है, नीरस है। ऐसा जो नीरस वस्तु है उसमें कौन विद्वान रमण करे, कभी जो परमानंद अनुभूति यदि हो रहे तभी। इसलिए परमानंद के अनुभूति हो रहे नहीं उसके ओर जाने के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे और बताने वाले शास्त्र के प्रति विश्वास भी नहीं, कोई भी नहीं कह सकते मुझे विश्वास है शास्त्र में, नहीं कह सकते। यदि विश्वास यदि है हम क्यों नहीं आगे जा रहे, आगे नहीं जा रहे इसका मतलब शास्त्र में पूर्ण विश्वास है। यदि विश्वास है वो व्यक्ति अवश्य प्रयत्न करता, भले ही कछुआ चाप हो खरगोश का ना हो। पिछले शास्त्र में कहा दिया यदि आप चलते तो देखो धीरे ही पिपीलिकाम अपि चींटी भी जाके अपना लक्ष्य की ओर प्राप्त कर जाती, ऐसी नहीं, क्योंकि चींटी धीरे धीरे चल जाती है तो भी धीरे धीरे चलने पर भी एक ना एक दिन अवश्य पहुंच जाए। जो चला ही नहीं व्यक्ति बैठा है वो कभी नहीं पहुंच सकता है, सारा जीवन भले हो अंततः जाके समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए पहले विश्वास होना चाहिए। कहते हैं मुझे बहुत शास्त्र में विश्वास, अरे विश्वास उसको नहीं कहा जाता है, विश्वास बोल तो उसको मानो उसके अनुसार आगे बढ़ो, यही विश्वास है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं हम गुरु को मानते किंतु गुरु के वचन को नहीं मानते, ये क्या बात है, क्या गुरु को एक शरीर है। भगवान को हम मानते किंतु भगवान का वचन को नहीं मानते, कृष्ण के हम बहुत पूजा करते, कृष्ण मेरा इष्ट है, कृष्ण गीता में क्या कह रहे उसको हम नहीं मानेंगे। राम जी हमारे इष्ट है, राम जी को हम खूब पूजा करते, राम जी हनुमान जी को क्या कह रहे वो मान रहे हैं, कैसा भगवान को मान रहे, इसको माना नहीं जाता है, ये मन की खुजली मात्र है, कसरत मात्र है। माना तभी जाता है, उन्होंने जो बताया वह वचन है उसमें चलना चाहिए, या तो प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण रूप से होना कठिन है, किंतु प्रयत्न तो करें तभी हम उसको मान लिया माना जाता है। तो इसलिए यहां बता रहे कष्टम परानंद रसानुभूति मुत्सृज्या, जो परमानंद है आनंद ही आनंद है, उस आनंद रूप रसानुभूति को त्याग करके ये शुष्क है, शून्य है, उसमें कोई तथ्य ही नहीं, उसमें कौन आनंदित हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञानी है ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, आनंद सागर में स्थित होने के बाद, इन विषयों के प्रति कभी भी दृष्टि नहीं डालता। वो जो ज्ञान है ज्ञानी का, वो स्वयं प्रकाश है, किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते है आप ज्ञान, क्योंकि सभी को सत्ता देने वाला, सभी को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। उस ज्ञान को कौन प्रकाशित करेंगे? व्यवहार दशा में लेके सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, सूर्य भगवान को कौन प्रकाशित कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ही जो ज्ञान है स्वयं प्रकाश है, किसी प्रमाण का विषय नहीं है, कोई प्रमाण भी वहां विषय नहीं कर सकता है, कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है शास्त्र में, वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येन अर्थवन्तः तं किं नो विज्ञातराम प्रकाशये, प्रश्न पूछ रहे हैं जिज्ञासु से। वेद शास्त्र पुराणान, एक नहीं सारा वेद, चार वेद शास्त्र पुराणान, जितने भी जो शास्त्र है सारे पुराण है, 18 पुराण, 18 नहीं उससे भी ज्यादा, एक बार पहले मैंने बताया था विष्णु पुराण यहाँ चला था, 18 महापुराण है और 18 पुराण है और 18 उपपुराण है। इसी प्रकार 54 पुराण माना जाता है, महापुराण है, पुराण है, उपपुराण करके तो प्रसिद्ध है 18 महापुराण है। इसलिए हम बता रहे वेद शास्त्र पुराण, सारा वेद है और जितने भी शास्त्र है जितने भी पुराण है, भूतानि सारे जीव है, सकलान्यपि सारा संसार, केवल ये नहीं जड़ चेतन सारा संसार, येन अर्थवन्ता इसके द्वारा ये अर्थवान हो रहे, इससे सत्य देशा देख रहे। चांदोग्य उपनिषद में देखे जिज्ञासु है श्वेत केतु, पिता के पास जाके कह रहे, यद्यपि पिता के पास जाके उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पिता ने उसको गुरुकुल में भेजा था, 12 साल पहले अध्ययन करते थे, नियम था कम से कम 12 साल अध्ययन करना चाहिए, तो अध्ययन करके गुरुकुल से आ गए। आते समय में स्तब्ध, एकदम अकड़पन आ गए उसमें, क्योंकि विद्या ठीक ठीक से जिसको नहीं पच गई उसमें अकड़पन आ जाता है, वो विद्या नहीं कहा जाता है, उसको अविद्या ही माना जाता है। पहले भी कहा दिया था जैसा फल में रस हो जाता है वैसे ही शाखा झुक जाती है। वास्तव में विद्या का रस उसके अंदर आ गया, वो अपने आप झुक जाता है, उसके नम्रता आ जाती है, यही उसका पहचान है। तो इसलिए इनके पास अकड़पन था, सीधा के पिता के सामने खड़े हो गए। एक नियम है हमारे से, वरिष्ठ है, विद्वान है, तपस्वी है, माता पिता है, वो आगे उनको प्रणाम किया जाता, उन्होंने कुछ नहीं किया, पिता के सामने खड़े हो गए। पिताजी ने सोचा ये बड़के तो आए किंतु अहंकार इनके पास। अरे श्वेत केतु, तुम इतना जो स्तब्ध हो गए, क्या उस तत्व को तुम जानते हो? तम आदेशम अप्राक्षी, वो जो आदेश है उपदेश उसको तूने पूछा? उतने में घबरा गए हो, गुरु जी पिताजी मैं नहीं जानता, शायद हमारे गुरु जी भी नहीं जानते होते, क्योंकि दोबारा गुरुकुल में ना जावे इसलिए बोल दिया मेरे गुरु जी भी नहीं जानते, इसलिए आप भी मुझे उपदेश कर दीजिए। उसके बाद वहाँ त्रिविध करणानी बताते हुए अंत में महावाक्य बता दिए, वहाँ भी उन्होंने देखे बता दिया, ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं सात्मा तत्त्वमसि श्वेत। लेकिन ऐतदात्म्यमिदं सर्वं उसी को ही हमें बोल रहे, येन अर्थवन्तः। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं का मतलब ये सारा अनात्म पदार्थ जगत है, इसमें ना शोभनीयता है, ना सुंदरता है, ना सुखता है। ऐसा जो जगत में शोभनीयता आया कहाँ से? मित्रत्व जगत में सत्यत्व प्रतीति हो रहे कहाँ से? ये हम विचार नहीं करते। इसलिए हे पुत्र, जिसके द्वारा असत्य जगत भी सत्य रूप से देख रहे, जिसके द्वारा अशोभनीय जो जगत है वो भी शोभनीय जैसा देख रहे, और जिसके द्वारा दुःखमय जो जगत है वो भी सुख जैसा प्रतीति हो रहे, वो तत्व है, वही आत्मा है, वो ऐतदात्म्य है। वैसे ही यहाँ भी बता रहे एन अर्थवन्तः, वेद में भी वेदत्व तब तक है परमात्मा का सत्ता रहने पर, अन्यथा वेद को कौन मानेंगे? ये केवल अक्षर मात्र रहेंगे, अक्षर भी नहीं लिपि मात्र रहेंगे। पुराण में भी पुराणत्व तब तक है परमात्मा का सत्ता रहने पर, और बड़े बड़े ऋषियों में भी जो ऋषित्व है, तपशक्ति है, वो भी तब तक है परमात्मा की शक्ति रहने पर। जैसा शुक्राचार्य है बहुत बड़े तपस्वी, क्योंकि गीता में भी भगवान ने भी शुक्राचार्य का नाम है, कविनामुशनस कवि, जो सर्वज्ञ कल्प है, क्रांति दर्श है, ऐसे कवि में शुक्राचार्य जैसा कोई है नहीं। इसलिए भगवान ने भी गुणगान किया, यद्यपि शुक्राचार्य है भगवान विष्णु के द्वेषी, सदा विरोध करते, क्योंकि विष्णु ने उनकी माता को मार दिया था, वो किसी कारणवशात मारा था, उसका बदला लेने के लिए सदा राक्षसों के पक्ष लेकर उन्होंने विरोध किया। जितने भी जो राक्षस थे उनको सभी मार दिया, शुक्राचार्य नए नए राक्षसों को उत्पन्न कर रहे थे। माँ गंगा ने जाके कहा, बहुत समझा दिया, तो माँ है, क्योंकि गंगा लहरी में जगन्नाथ पंडित ने कहा गंगा जैसा करुणा करने वाले कोई है नहीं, उसमें दुष्ट व्यक्ति भी स्नान करने से उसको भी मुक्त देने वाले, बहुत समझाती है, तुम इतना तपस्या कर रहे हो कि तपस्या को व्यर्थ मत करो, तपस्या से प्राप्त की शक्ति है लोक कल्याण के लिए होती है, तुम लोक के हानि को कर रहे हैं, ये अनुचित है। जितना तपस्वी थे उतना भी उनके अंदर थोड़ा अहंकार था, ये अहंकार ही मनुष्य को सर्वनाश करता। उन्होंने कहा शक्ति मेरी है, मैं तपस्या से कमा रहा हूँ, आपको क्या ज्वलन हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। गंगा जी और क्या कर सकते, बहुत समझा दिया, नए नए राक्षसों को उत्पन्न करते थे। अंधता गंगा जी दुखी होकर भगवान शंकर जी के पास गए, क्योंकि शुक्राचार्य है भगवान शंकर जी का पुत्र भी माना जाता है, यद्यपि वो मृगु का पुत्र है, मृगु ऋषि का, मृगु ऋषि है ब्रह्म का मानस पुत्र है, भृगु का पुत्र है शुक्राचार्य, तो भी शंकर जी का पुत्र भी इसलिए माना जाता है, शंकर जी ने एक बार उसको खा लिया था, क्योंकि मृत संजीवनी मिलने के बाद बहुत उन्होंने उपद्रव करने लग गए, किसी से माना ही नहीं, सारे देवता शंकर जी के पास गए थे, भगवान इसको आप ही बचा सकते, इतना बलवान हो गए किसी को ये मानते हैं, भगवान शंकर तो शंकर ही बोले ना, गुस्सा आ गए उसको खा ही लिया, पेट में तड़पते रहे अग्नि के अंदर भगवान ही, तभी माँ गंगा और पार्वती को दया आ गई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान कुछ भी वो इतने बड़े ऋषि है, ये ऋषि कभी कभी मिलते हैं, उनके अंदर थोड़ा अहंकार भले ही हो, इसका अहंकार आप शांत करो, इनको मारो मत, छोड़ दे। तभी शंकर जी उसको अपने पेट से बाहर निकल दे, इसलिए भगवान शंकर जी का भी पुत्र माना है। गंगा जी बताते हैं, भगवान आपके पुत्र के समान है, आपकी बात मानेंगे, आप समझा दीजिए। भगवान शंकर जी जाके कहते हैं, ए शुक्राचार्य, आपके जैसा तपस्वी कोई है नहीं, ये निश्चय है, क्योंकि इसलिए मैंने प्रसन्न होकर आपको ही मृत संजीवनी दिए, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए इंद्र भी गए थे, शुक्राचार्य भी गए थे, भगवान ने कहा मैं ऐसा विद्या नहीं दे सकता, पहले परीक्षा करूंगा उसके बाद। इंद्र ने पूछा, भगवान आप क्या परीक्षा करेंगे, भगवान शंकर जी रूठ गए, क्या परीक्षा करेंगे, आप क्या पूछ रहे, मेरी इच्छा है मैं कुछ भी परीक्षा कर सकता, मेरी परीक्षा देने तैयार हो आप आ जाओ, नहीं तो चल जाओ। शुक्राचार्य ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप जो परीक्षा कहेंगे वो मैं दूंगा, इसलिए परीक्षा दिया था उन्होंने, वो भी ऐसी नहीं सामान्य परीक्षा नहीं, उन्होंने कहा एक साल तक वो भी पेड़ के शाखा में सिर नीचे पैर ऊपर करके लटकते हुए तपस्या करना पड़ेगा, और वो भी भोजन में नीचे से धुआं चलते रहेगा, वो धुआं खाते हुए एक साल यदि करे मैं देऊँ। इंद्र इतने सुनते हुए पलाया, उन्होंने सोचा कोई कर ही नहीं सकता है, किंतु शुक्राचार्य ने किया, वो प्रसंग अलग बात है, सफल भी हो गए। इसलिए शंकर जी बताते हैं, हे शुक्राचार्य, तेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, इस शक्ति को व्यर्थ मत करो। उन्होंने कहा, भगवान गंगा जी ने आपको भेजा होगा, मालूम पड़ा मुझे, तो मैं तो अपने शक्ति से मैं कर रहा हूँ, मैं स्वयं कर रहा हूँ, आपको क्या पता। भगवान ने कहा, देखो कोई किसकी शक्ति नहीं, शक्ति एक परमात्मा की होती, अपने अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने अपने साधन के अनुसार भगवान से उसको कुछ प्राप्त हो जाती है, जिसने जितना प्रयत्न किया, जिसने जितना साधन किया, वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, और अहंकार वशात मनुष्य उसको दुरुपयोग करता है, वैसा मत करो। शक्ति तो आपकी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ, किंतु नहीं माना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, यदि ऐसा है, आप जिससे जो हवन करते हैं शुरुआत, उसको उठाओ डालो उठाओ। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान मैं ऐसा ही नहीं उठा सकता है, आहुति के सहित दे सकता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है आहुति सहित दे दो करके। माता के जो स्मरण करते हुए महामंत्र का सुरवा उठा रहे, बस हाथ जैसा है वैसा ही, ऊपर भी नहीं जा रहे नीचे भी, उठा ही नहीं सक रहे, इतना बलवान है, केवल जो हवी उठा के डालने की सामर्थ्य है, जैसा हाथ है वैसा ही खड़ा, बार बार प्रयत्न कर रहे, ओम ऐं ह्रीं चामुंडा ही कर, किंतु कुछ नहीं। भगवान शंकर जी बोले, डालो शुक्राचार्य, कहाँ गई देवी शक्ति। तभी समझ गए, आंख में अंश्रु बात होने लग गई, और भगवान से कहा, भगवान मेरी गलती हो गई, अभी तक मैं समझ गया नहीं था, क्योंकि शक्ति है आपकी, मैंने जो तपस्या किया था इसके तपस्या के फल स्वरूप से मुझे प्राप्ति हुई थी, मुझे क्षमा करो, आप तो भोलेनाथ है। उतने में शंकर जी ने जो खींची हुई शक्ति है दोबारा दे हाथ वही सही। तो कहने का तात्पर्य है तपस्वियों के अंदर जो सामर्थ्य है उसी के द्वारा, वेद में जो वेदत्व भी आ रहे उसी के द्वारा, पुराण में जो पुराणत्व सिद्ध हो रहे उसी परमात्मा के द्वारा, और महापुरुषों में जो महापुरुषत्व सिद्ध हो रहे उसी के द्वारा, और जीव में जो जीवत्व सिद्ध हो रहे उसी के द्वारा। इसलिए हम बता रहे वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकल सकलान्यपि येन अर्थवन्तः, जिसे वो सार्थक हो रहे। मनुष्य में मनुष्यत्व तभी है उसमें तत्व है, वो तत्व निकलने जाने के बाद कोई भी नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकर ने कहा यावत् पवना निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं देहे गतवती वायु देहापाये भार्याभिव्यति तस्मिन् काये। जब तक हमारे अंदर एक तत्व है तब तक पृच्छति कुशलं देहे, पूछेंगे आप कैसा है, ठीक है, अच्छे है, उसे प्रेम भी करेंगे कराएंगे। गतवती वायु देहापाये, शरीर से जिस सम प्राण निकल गया भार्याभिव्यति तस्मिन् काये, जिस पति से प्रेम कर रहे थे वही पत्नी ही डर जाती। ये तो भगवान भाष्यकार जी ने चटपट मंजरी में लिखा, किंतु एक महात्मा बोल रहे मेरा अनुभव चित्ती मेरे से पत्ते थे, अभी मंडेश्वर बन गए, नासिक में रहते थे उनकी माता और पिता, वर्षों वर्ष रहे नासिक में, और कुछ दिन के बाद पिता का शरीर शांत हो गया। ये भी गए थे रात्रि के समय और बैठे थे, माता जी को कहा उस कमरे में कुछ मेरा किताब आप लेके आओ रात्रि। वो बोलते मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा भगवान भाष्यकार जी उस समय लिख के गया भी प्रत्यक्ष हो, वर्षों वर्षों उस कमरे में पिताजी के साथ रहे, आज बोलते डर लगता है। किससे डर लग रहा है? भाष्यकार इसलिए कह रहे भार्याभिव्यति, शरीर के अंदर एक तत्व है तब तक हम दूसरे से मान रहे व्यवहार कर रहे, और जिस समय में जाने के बाद कोई उसको नहीं मानते, इसलिए बोल रहे ये न अर्थ बनता। ये शरीर भी सार्थक तब तक है उसमें कोई है, हम परिचय दे रहे किसी ना किसी अंदर एक तत्व है उसके द्वारा परिचय दे रहे और उसको हम भूल रहे, यही सबसे बड़ी भूल है। मैं महात्मा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमुक हूँ, ये परिचय दे रहे। कौन परिचय दे रहे? कौन बैठा है जो परिचय देने वाला? और जिस दिन जाने के बाद मुर्दा क्या परिचय देंगे अपना, ये कौन है करके? किंतु ये विचार क्यों नहीं आता है? शास्त्र बार बार बता रहे, महापुरुष बता रहे, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करो। ठीक है या पूरा नहीं कर सकते हैं, प्रयत्न तो करो। करत करत जड़मति, अब अभ्यास करते करते भी जड़मति भी क्या तो नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। इसलिए हम बता रहे एन अर्थवंतम, जिस तत्व के द्वारा जो अर्थवान हो रहे, ऐसे जो वेदादि है किन्नो विज्ञातारम प्रकाशे, क्या उस तत्व को ये वेद प्रकाशित करेगा, क्या उस तत्व को पुराण प्रकाशित करेगा? इसलिए कोई है, इसलिए ज्ञानी है वो स्वतः सिद्ध है, किसी से सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, बाह्य पदार्थ को जानने के लिए आपकी आवश्यकता है, किंतु जो ज्ञान है उसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। कमरे में अंधकार है, किसी वस्तु को देख रहे आप, वहां प्रकाश चाहिए और भी चाहिए, किंतु अपने आप को जानने के लिए किसी के अपेक्षा जरूरत नहीं। ज्ञान ही स्वतः प्रकाश है, इसलिए बता दिया। जैसा दृष्टांत के द्वारा समझा दिया वह भगवान भाष्यकार। देवदत्तो अहम् इत्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वत् ब्रह्मविदोऽपि अस्यः ब्रह्म अहमिति वेदना। जैसा कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, का नाम है, वही देवदत्त मैं हूँ, इस प्रकार जानने के लिए उसको कोई भी प्रमाण जरूरत नहीं। वह प्रत्यक्ष भी नहीं है, अनुमान भी नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहना भी अवश्य नहीं, आप देवदत्त है करके। तो देवदत्तो अहम् इत्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम्, किसी ज्ञान के अपेक्षा के बिना मई देवदत्ता हूँ। केवल देवदत्ता ने आपको भी देखी, हर एक व्यक्ति को पहले भी मैंने बताया था, अंधकार में बैठे हैं, किसी चिंतन में आप खोए हैं, होता है चिंतन दुनिया का, अचानक आप कोई किसी वस्तु की याद आ गई, अरे ये वस्तु ही रखाता है क्या नहीं, तो आप पहले उठेंगे, उसके बाद दीपक जलाएंगे, ढूंढेंगे, तभी आपको वही को देखेंगे। और उसी अंधकार में बैठ के आप चिंतन कर रहे, बाहर से कोई व्यक्ति आ गए, एकाएक कौन है आप, तुरंत बोलते मैं हूं, ये नहीं उसको उत्तर दे रहे, रुक जाओ थोड़ा दीपक जलाऊंगा उसके बाद देख करके बताऊंगा, ऐसा नहीं बोलते मैं हूं। किस प्रमाण से सिद्ध हो रहे, उसको कौन सिद्ध कर रहा है, कितना अंधकार है, अपने हथेली तक नहीं देख रहे, अपने दीपक भी जलाया नहीं है, ना आंख से देख रहे, ना स्पर्श करके देख रहे, तुरंत बोल रहे मैं। इसलिए हम बता रहे देवदत्तो अहमित्येत विज्ञान निरपेक्षक, किसी के अपेक्षा नहीं है। वैसे ही तद्वत् ब्रह्मविदो, ब्रह्मविद के लिए सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा ज्ञान जरूरत नहीं। ब्रह्म अहमिति वेदन, मैं ब्रह्म उस जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है। और ब्रह्मज्ञानी है अपने जो आप मस्त रहता है। देखिए कोई भी विधि मस्त है केवल ज्ञान से ही संभव है, विषयों से यदि मस्त हुआ अभी तक हुआ नहीं, ना होगा ना होने वाला, तीनों कालों में संभव नहीं, क्योंकि विषय ही तीनों कालों में है, तो उससे कहाँ मस्त है। क्षण भर में मस्त है वो, क्षण भर में फस्त भी हो जाता है। यदि मस्त है कोई ब्रह्म ज्ञानी ही माना जाता है, क्योंकि शास्त्र में भी कहा दिया है वहां स्पष्ट, जैसा कोई बालक है, छोटा सा बालक है, खिलौने के साथ खेलते हुए इतना मस्त रहता है, वो भूख प्यास है सबको छूट जाता है, उनको याद नहीं रहती। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी अपने ज्ञान में इतना मस्त रहता है, सारा संसार को भूल जाता है। इसलिए वहाँ कहा दिया है सुदाम देहव्यताम त्यक्त्वा बाला क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, क्षुदाम देहव्यताम त्यक्त्वा, भूख भी लगी है बालक को और देह का कोई चिंता भी नहीं, शरीर में मिट्टी लगी है, गंदा है, कोई परवाह नहीं, देखा जाता है वो छोटा बालक, तो ना भूख की कोई चिंता नहीं, ना शरीर का कोई परवाह नहीं, इतना गंदा हुआ शरीर। बाला क्रीड़ा की वस्तु, बालक अपना जो खिलौना है उसमें हिस्सा खेल रहे, उसमें इतना मस्त है, अपने भूख और शरीर को ही त्याग देता है, अर्थात उसको भूल जाता है। वैसे ही तदेवा, वैसे ही जो है विद्वान, जो ज्ञानी है, रमते अपने ही स्वरूप में रमण करता है, आत्मा में ही रमण करता है। इसलिए श्रुति ने कहा आत्मरामा आत्मरति आत्मक्रीड़ा, बाह्य वस्तु में नहीं, बाह्य वस्तु में जो हो रहे वो क्षणिक है, नष्टवान, इसलिए बोल रहे वहां तदेव विद्वान रमते। वैसे ही विद्वान भी उसमें आनंदित होता है। कैसा? निर्मम निरहम सुखी, न कोई इसमें ममता है, जैसा बालक में भी ममता नहीं रहती है। जैसा जैसा उसके अंदर बोध होता है, मेरा और तेरा भेद होता है, पहले भेद नहीं होता है, चाहे तो राजा का बच्चा हो अथवा भिखारी का बच्चा हो, दोनों एक साथ में खेल ले। जैसा जैसा वो बड़ा हो जाता है उसके अंदर ही आता है बीमारी, मैं तो राजा का बच्चा हूँ, ये तो भिखारी का बच्चा है, उसके साथ कैसा खेल। इसीलिए नहीं, पशुओं में भी देखिए, एक शेर का छोटा बच्चा है, छोटा गाय का बच्चा है, वहाँ द्वेष नहीं रहता है, आपस में रहते हैं। जैसा जैसा शेर बड़ा हो जाएगा तभी जाके गाय को आक्रमण करेगा, वैसे ही यहाँ ज्ञानी भी वैसे ही अपने आत्मस्वरूप में रमण करता है। तद्वत अर्थात उस बालक के समान, इसलिए ज्ञानी को कहा गया है भगवान भाष्कर बालवत उन्मत्तवत पिशाचवत। ज्ञानी का अलग अलग लक्षण बता दिया है, कभी बालक के जैसा रहता है, कभी उन्मत्त के समान, कभी पिशाच के समान, कभी राजावत भी हो सकता है, लक्षण से पहचान नहीं सकता है, उसके अंदर की जो वृत्ति है उससे पहचान सकते, इसलिए वहां बता रहे तदेव विद्वान। जैसा बालक केवल खिलौना में इतना आनंदित होता है, वैसे ही विद्वान अपने स्वरूप में रमते। निर्ममो निरहंकार, न कोई इसमें ममता भी है, लेकिन ममता कहाँ होती, अपने से भिन्न पदार्थ में, अपने से भिन्न मतलब ये दृश्य पदार्थ है उसमें ममता हो। अहंकार भी उसी को लेकर होता है, स्वरूप में कोई अहंकार नहीं रहता, स्वरूप में ना कोई ममता भी नहीं रहता, तो इसलिए हम बता रहे निर्ममो निरहम सुखी, अहम भाव से रहित होकर केवल सुखी रहता है ज्ञान। और ज्ञानी का जो शरीर है उसे जो भी क्रिया हो रही है, जो भी व्यापार हो रहे हैं, उसमें कोई प्रयोजन नहीं, जब तक शरीर है उसका। पहले भी एक दिन बताया था, प्रारब्ध जब तक है ज्ञानी का शरीर रहेगा, प्रारब्ध दोनों को भोगना पड़ता है, ज्ञानी को भी अज्ञानी को। बस ज्ञानी इतना है मैं कर रहा हूं, मैंने ये नहीं किया, इस प्रकार रोते रोते अज्ञानी। किंतु ज्ञानी है जैसा प्रारब्ध के अनुसार, चाहे तो शुभ कर्म हो अशुभ कर्म, उसके कोई भी नहीं, निर्लिप्त है। कैसा निर्लिप्त है, वहां एक दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। अकुल्यायाम अतः नद्याम वा शिव क्षेत्रे चत्वरे पर्णा पतति चेतेना तरो किम ना शुभाशुभ। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का जो वृक्ष है, अतः पेड़ में अनेक प्रकार के पत्ते हैं अथवा फूल है, और उस पेड़ का जो पत्ता अथवा पुष्प उड़ करके नाले में गिर गया, कि नाले में गिरने से पेड़ क्या अशुभ होता है, क्या पेड़ गंदा नहीं होता है, वो पेड़ ये भी नहीं सोचता है मेरे से वो गया है, नाले में गिर गया इसलिए मैं भी गंदा हूँ, पेड़ का कुछ बिगड़ता नहीं। अकुल कुल्या, कुल्या कहते नाला, अतः नद्या अथवा नदी में गिर गया और बाहर है नदी में पत्ता, तभी भी पेड़ चिंता नहीं करे, अरे मेरा अंग गया और बाहर आए। अरवा शिव क्षेत्र, अरवा कोई मंदिर है नीचे, शिवलिंग है उसके ऊपर गिर गया पत्ता, पेड़ प्रसन्न होता हो रहे ये बात भी नहीं, अरे मेरा जो पत्ता है सार्थक हो गया, उसमें जाके शिवलिंग के ऊपर गिर गया। अरवा चतवारे चबूतर में गिर गया, तो पेड़ में कोई मतलब नहीं। पर्णा पतति चेत, यदि पत्ता कहाँ भी गिर जाती उसके पेड़ से कोई मतलब नहीं है। तेना तरु किम शुभा शुभा, नाले में गिरने से कोई अशुभ हो रही बात नहीं, और शिव मंदिर में अथवा शिवलिंग के ऊपर गिरने से कोई शुभ हो रहे ऐसी बात नहीं, वैसे ही ज्ञान का शरीर है। उसमें यदि शुभ कर्म होने पर भी अथवा अशुभ कर्म होने पर भी उसको कोई अंतर नहीं, प्रारब्ध के अनुसार जैसा हो रहे। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा प्रारब्धम समर्पितम मोपरितम, प्रारब्ध में समर्पण किया, जैसा चलेगा वैसा ही ज्ञानी का। और ज्ञानी का शरीर भले ही नष्ट होने पर भी ज्ञान अपने स्वरूप में ही ज्ञानी मस्त रहता है, में कोई अंतर नहीं होता है, एकदम अपने मस्त में रहता है। जिस प्रकार उसके दृष्टांत के द्वारा वहां बता दिया है, पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रियः प्राणधियं विनाशः नैवात्मना स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृतः वृक्षवदश्चिचेष। जिस प्रकार वृक्ष है उस वृक्ष का जो पत्ता भी आता है नष्ट भी हो जाता है, कितने पत्ते आते हैं नष्ट होते हैं किंतु वृक्ष वही सही रहता है, पुष्प भी आते हैं समाप्त हो जाते हैं, फल भी आते हैं दूसरे लोग खाके जाते हैं, ये सारे नाशवान है। पत्ता भी नाश हो गया, पुष्प भी नाश हो गया, फल भी, किंतु पेड़ वैसा ही है। इसलिए बोल रहे पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत्, वैसे ही पत्र है पुष्प के समान है शरीर इंद्रिया। इसलिए बोले देह इंद्रिया प्राणाद्यम विनाश, नाश भी हो सकता है नष्ट भी होगा, किंतु उसमें रहने वाला जो तत्व है वृक्ष के समान अटल है, नैव आत्मना, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। इंद्रिया भी नष्ट हो गए, शरीर भी नष्ट हो गया, सारा नष्ट होने पर वो स्थित रहता है। सदात्मकस्य आनन्दः कृत, एक आनंद रूप में रहता है सदा स्वरूप में, वैसे ही ज्ञान भी रहता है। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं भाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो नाम ईश्वरो।